Zera to nasz numer do radionawigatora. Radionawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 stycznia, jest 18. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Wciąż tysiące Polaków nie mają prądu, synoptycy ostrzegają, że nadal będzie bardzo mocno wiało. Rozmowy rząd górnicy znów zerwane. Ulicami Paryża przeszedł wielki marsz przeciwko terroryzmowi. Na początek najnowszy bilans wichur nad Polską. 12 osób rannych, 240 tysięcy odbiorców bez prądu, głównie na północy kraju. 300 zerwanych dachów i 2400 interwencji strażaków tylko dziś do 13. Najwięcej działań odnotowano na terenie województwa pomorskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Działania strażaków polegały głównie na usuwaniu tysięcy powalonych i połamanych przez wiatr drzew, które tarasowały wiele dróg i ulic, zabezpieczaniu uszkodzonych przez wichurę reklam i elementów konstrukcyjnych budynków. Podsumowuje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak, a Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa informuje, że nadal prawie ćwierć miliona ludzi czeka na przywrócenie energii elektrycznej, najwięcej na Pomorzu. Trudniejsza sytuacja jest w województwach pomorskim, tam to jest około 96 tysięcy odbiorców, w województwie zachodniopomorskim 38 tysięcy i w wielkopolskim 16. Służby cały czas pracują i ta liczba systematycznie spada, ale jeszcze ciągle nadal jest to spora liczba. Prognozy niestety nie są optymistyczne i tej nocy i jutro ma nadal mocno wiać, na północy do 100 km na godzinę, w górach do ponad 100, a na pozostałym obszarze do 80. I znów nici z porozumienia między rządem a górnikami po raz kolejny zostały zerwane, rozpoczęte wczoraj w Katowicach rozmowy. Górnicy winą za to obarczają stronę rządową, a konkretnie Jakuba Jaworowskiego z kancelarii premiera, który nazwał działania związkowców pajacowaniem. Obrzucanie się wzajemnymi inwektywami, no to po raz pierwszy, żeśmy z tym takim się spotkali. Mówi Dominik Kolosz z Górniczej Solidarności, a pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa Wojciech Kowalczyk przeprasza za słowa kolegi i tłumaczy. W tym akurat szczególnym kontekście, w którym padło określenie nie pajacujmy, nie było celem nikogo obrażenie, tylko powrót do negocjacji i rozmów na temat trudnej sytuacji w kampanii węglowej. Minister Kowalczyk liczy, że związkowcy wrócą do negocjacyjnego stołu. Redakcja belgijskiego dziennika Le Soir w Brukseli ewakuowana. Decyzję podjęto po otrzymaniu groźby ataku. Beata Płomecka. Będzie wybuch bomby w waszej redakcji, miała powiedzieć osoba, która zadzwoniła po południu do Le Soir. Natychmiast zdecydowano o ewakuacji całej redakcji. Policja zamknęła pobliskie ulice i otoczyła budynek. Sprawdza, czy znajduje się w nim bomba. Anonimowy telefon redakcji otrzymała w czasie, gdy w centrum Brukseli odbywał się kilkutysięczny marsz pod hasłem Razem Przeciw Nienawiści, w którym uczestniczyli politycy, dziennikarze, przedstawiciele organizacji muzułmańskich i żydowskich w Belgii. Marsz milczenia zorganizowano w geście solidarności z Francuzami. Upamiętniono w ten sposób 17 zabitych podczas ataków terrorystycznych w Paryżu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Marsz w Paryżu zgromadził prawie milion ludzi. Na jego czele szli światowi przywódcy, wśród nich prezydent Francji François Hollande, kanclerz Angela Merkel, brytyjski premier David Cameron, prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, premier Izraela Benjamin Netanyahu i szefowa polskiego rządu Ewa Kopacz. Jest też i był szef Rady Europejskiej Donald Tusk i szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Uczestnicy marszu podkreślali, że są zjednoczeni w walce o wolność i demokrację. Prezydent dziękuje Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i apeluje do Polaków o wsparcie akcji. Bronisław Komorowski razem z żoną wrzucili pieniądze do puszki kwestującej na warszawskiej Starówce matki z dwójką małych dzieci. Jak pani daje radę? Harcerstwo też trochę uczy, a ja jestem instruktorką. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy w dniu dzisiejszym w jakikolwiek sposób przyłączyli się i udzielili wsparcia Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, która tak jak co roku gra do tego, żeby Polska była odrobinę lepsza. Gra o to, żebyśmy my wszyscy byli też odrobinę lepsi. Zbiórka jeszcze trwa, ale wolontariusze liczą też pieniądze zebrane do tej pory. W krakowskim międzyszkolnym sztabie w Ośpu pracuje przy tym kilkadziesiąt osób. Za każdym razem jak dostajemy puszkę, rozdzielamy je na konkretne nominały, no i konsekwentnie liczymy. Biorę dwójki. Oczopląs jest stuprocentowy. I brudne ręce, czarne od pieniędzy, no ale to już się zawsze zdarza. Zdarzają się jakieś obce waluty? Tak, bardzo często. Mieliśmy dzisiaj, oprócz oczywiście euro, dolarów, mieliśmy kopiejki, forinty, lipy chorwackie, przeróżne, no nie, ciężko spamiętać. Dźwięk przyjemny? W pewnym sensie tak, tylko troszkę monotonny, ale jest bardzo przyjemny. Znaczy, że wiemy, że idzie to w dobrym celu, w dobre miejsce. Do tej pory orkiestrze Jurka Owsiaka udało się zebrać prawie 7 milionów złotych na wyposażenie oddziałów pediatrycznych i opiekę nad seniorami. W poprzednich latach zebrało około 600 milionów. To był serwis Trójki. I noc i poniedziałek nadal z bardzo silnym wiatrem, sporo opadów deszczu i deszczu ze śniegiem, a na termometrach jutro od 2 stopni na krańcach wschodnich do 6 na wybrzeżu i krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pierwsza w 2015 roku premiera na scenie teatralnej Trójki. Owacja na stojąco. Autorskie słuchowisko Andrzeja Barta. A teraz, drodzy państwo, usłyszymy głos. Cóż, nie będę państwu podpowiadał. Zamykaj. Nie chcę mnie słuchać. Przecież to był kiedyś pierwszy sopran Metropolitan. Tak, kiedyś. Spotkanie z autorem i reżyserem po emisji słuchowiska. Dzisiaj po 21:00. Trójka, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zrealizuj postanowienie na nowy rocznik. Pożegnaj samochody ze starego rocznika i skorzystaj ze specjalnej oferty Volvo na modele 2015. Wybierz swoje Volvo z wyposażeniem wartym 12 tysięcy złotych w prezencie lub Volvo XC60 już od 127 900 zł. Sprawdź ofertę w autoryzowanych salonach Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Witamy w drugiej godzinie naszej sportowej audycji. Michał Gąsiarowski i Adam Malecki. Jesteśmy jeszcze pod wrażeniem tego, co działo się wczoraj. Byliśmy świadkami fantastycznego wydarzenia. Bal mistrzów sportu, który trwał dla niektórych do rana. Na przykład Michał Gąsiarowski zakończył tak jak trzeba, jajecznicą. No, trzeba podtrzymywać tradycję, jeżeli jest taka okazja, to dlaczego nie? Grunt, żeby być w formie następnego dnia, tak jak Mariusz wlazł dzisiaj w meczu PGS Krybełchatów, która 3-0 wygrała swój mecz. Przypomnijmy teraz najważniejsze dzisiaj wiadomości. Ta numer jeden, niestety smutna dla nas, nie najlepsza, jest taka, że Justyna Kowalczyk wycofała się podczas ostatniego etapu Tour de Ski na tym słynnym podbiegu pod górę Alpe Cermis. Zasłabła, trafiła do szpitala, na szczęście szpital już opuściła, nic poważnego się nie stało, no ale nie ma co ukrywać, że po prostu doszło do bardzo dużego osłabienia jej organizmu. Nie wiem jeszcze, co dalej będzie się działo z Justyną Kowalczyk, czy odwołuje najbliższe starty i jakie ma plany. Przypuszczam, że dowiemy się tego wszystkiego dziś, może najpóźniej jutro. Zawody Tour de Ski wygrała za to Marit Bjergen, która najszybciej wbiegła na górę Alpe Cermis. Na drugim miejscu Teresę Jochałk, na trzecim Heidi Wenk. Polki dobrze się spisały, pozostałe. Sylwia Jaśkowicz była 16, Kornelia Kubińska 21. Jeśli zastanawiają się państwo, co dzisiaj działo się z naszymi skoczkami, nie startowali, nie skakali, ponieważ w Bad Mitterndorf za bardzo wiało, a tam wiadomo mamut, więc dalekie skoki, wysokie i muszą być idealne warunki. Kolejne zawody Pucharu Świata odbędą się w Wiśle Malince. A propos skoków, to chciałem jeszcze dodać wiadomość z ostatniej chwili. Otóż Simon Amann opuścił szpital i to jest z kolei dobra wiadomość. Kibice pewnie pamiętają, że dwa razy podczas tegorocznego konkursu czterech skoczni Amann się przewrócił. Raz niegroźnie, drugi raz było już znacznie poważniej. Stracił przytomność na zeskoku, został odwieziony do szpitala. Nic bardzo poważnego się też nie stało, no ale trochę czasu w szpitalu spędził. Dzisiaj szpital opuścił i mam nadzieję, że niedługo wróci do skoków. Może nawet pojawi się w Wiśle Malince. Z pozostałych ważnych informacji, nasi szczepiornici, którzy przecież przygotowują się do Mistrzostw Świata, które rozpoczną się w Katarze w przyszłym tygodniu, dzisiaj rozegrali ostatni mecz kontrolny i to z niebyle jakim rywalem, bo zagrali w Oviedo z Mistrzami Świata Hiszpanami. Przegrali 28-33, choć z tego, co czytałem relacje, nie widziałem meczu, ale Polacy przez dłuższą część meczu wygrywali, zatem może forma jest i będzie szczytować, będzie najlepsza w czasie turnieju mistrzowskiego. Ja myślę, że oni byli mocno przemęczeni tymi ostatnimi przygotowaniami. Wiem, że trener Michael Bigler zaaplikował takie ostre treningi fizyczne, więc na pewno bardzo mocno to czuli w tym turnieju w Oviedo. Chodziło też o to, żeby przećwiczyć pewne warianty techniczne, żeby być przygotowanym na Mistrzostwa Świata. Zatem Czekamy. Mistrzostwa Świata w Katarze tuż, tuż. Ligi zagraniczne podsumujemy jak zwykle pod koniec tej godziny audycji, ale już teraz powiemy Państwu, że w meczu w derbach Rzymu Francesco Totti uratował remis dla Romy. Cóż to był za gol? Niesamowity. Jeżeli ktoś ma okazję, proszę zobaczyć, bo jest na co popatrzeć. Mamy taką zajawkę w naszych ligach zagranicznych. Una traversa incredibile di Totti, czyli niesamowita poprzeczka, a tutaj strzelił takimi nożycami w ostatnich minutach meczu i no i jest tym symbolem Romy. W Dakarze jadą Polacy, samochody wciąż czekają na to, żeby dojechać na 13 punkt pomiarowy. Krzysztof Chłopczyc był na 4 miejscu. Jak dotąd kłady Sonik. Rafał Sonik jedzie na 2 miejscu, traci do Argentyńczyka Kazale 5 minut i 32 sekundy, a Kuba Przygoński jest 31. Jeżeli dojadą do mety w trakcie tej godziny audycji, to oczywiście wszystko Państwu opowiemy, kto na jakim miejscu dojechał. Francesco to tak jest, a dokładnie to Francesco Totti. To już będzie niedługo, za 40 minut mniej więcej. Na razie Kongos, Camu Evinau. Come with me now. Come with me now. Afraid to lose control and caught up in this world. I've wasted time, I've wasted breath. I think I've thought myself to death. I was born without this fear. Now only this seems clear. I need to move, I need to fight. I need to lose myself tonight. Whoa! My head, I open my mouth and it's something I've read. I've stood at this door before I'm told, but a part of me knows that I'm growing too old. Confuse what I thought with something I felt. Confuse what I feel with something that's real. I tried to sell my soul last night. Funny, you wouldn't even take a bite. O Francesco Tottim, że uratował Romę, strzelił gola na 2-2 i to pięknego gola, a do tego wziął po tym golu telefon i zrobił sobie selfie na tle z całą brygadą kibiców Romy, także na pewno będzie to zdjęcie, które obiegnie świat. Na balu mistrzów sportu selfie też nie brakowało. Chyba najwięcej musiał sobie zrobić z różnymi osobami Kamil Stoch oczywiście. Ciekawy jestem, czy był w stanie w ogóle policzyć, ile takich selfie musiał sobie zrobić. O balu mistrzów jeszcze będziemy opowiadać, o plebiscycie, o sportowcach, którzy znaleźli się w czołowej dziesiątce. W dziesiątce zabrakło Agnieszki Radwańskiej i Jerzego Janowicza. Jerzy Janowicz nie był nominowany w tym roku, Agnieszka Radwańska była, ale w dziesiątce się nie znalazła. Kto wie, czy nie byłoby inaczej, gdyby Puchar Hopmana skończył się trochę wcześniej. Zdobyliśmy pierwsze polskie drużynowe trofeum w tenisie, Puchar Hopmana, czyli Mistrzostwo Świata, takie nieoficjalne par mieszanych. W finale Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz pokonali Johna Isnera i Serenę Williams, czyli reprezentację Stanów Zjednoczonych, i to dwie najmocniejsze rakiety w reprezentacji Stanów Zjednoczonych, więc zwycięstwo jest tym ważniejsze, tym bardziej cieszy. No i uważam, że to jest bardzo miła niespodzianka. Zresztą sądzę, że niewielu kibiców od samego początku Pucharu Hopmana wierzyło w to, że Polacy mogą go wygrać. Wierzyłeś? Nie wierzyłem, chociaż miałem taką nadzieję i uważam, że niesprawiedliwie czasami ten puchar jest umniejszany. Słyszałem takie opinie, że to jest tak naprawdę chwila, kiedy tenisiści jeszcze nie są w takiej formie, jakiej powinni być, trochę odpuszczają. Myślę, że to zasłużone zwycięstwo. No i tak naprawdę jest piękna wygrana. Pewien, że Amerykanie nie odpuścili, nie tylko my byliśmy mile zaskoczeni, ale Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tennis Club, też nie od początku się spodziewał, że Polakom pójdzie aż tak dobrze. Skłamałbym, gdybym powiedział, że liczyłem na zwycięstwo. Patrząc na skład grupy, już zastanawiałem się, czy Polakom uda się z tej grupy wyjść, bo przecież Australia, Francja, Wielka Brytania, to wcale nie była łatwa grupa. Jak już udało się przez tą grupę przebrnąć, no to finał z Seriną Williams i z Johnem Isnerem Polacy na pewno nie byli faworytami. Ja bym powiedział tak, bardzo fajny wynik, wynik, który trzeba szanować, i przede wszystkim pierwszy puchar dla Polski. To jest coś, czego nikt nam już nie zabierze. Mamy go i jest nasz i cieszmy się z tego. No i cieszmy się ze zwycięstwa Agnieszki nad Serenę Williams. To było pierwsze zwycięstwo w oficjalnym turnieju. Nie miała Serena swojego dnia, to trzeba z całą pewnością powiedzieć, ale też nie jest tak, że ten mecz odpuściła. Starała się, walczyła i myślę, że Agnieszka swoją taką konsekwencją, koncentracją naprawdę zasłużyła na to zwycięstwo. Na pewno, to nie ma dwóch zdań. Ja wszystkim niedowiarkom powtarzam, wystarczy popatrzeć na Serenę Williams, jak grała w mikście, decydującym mikście, jaka złość była po nieudanych piłkach. Niech nikt mi nie mówi, że ta dziewczyna nie chciała tego finału wygrać. Co do tego nie ma wątpliwości. Może już trochę wybiegam oczami wyobraźni, ale mam trochę takie wrażenie, że ja widzę pierwsze takie elementy tej współpracy Martina Navratilova, Agnieszka Radwańska. O to cię właśnie miałem zapytać, czy to już być może wpływ tej współpracy, no bo aż samo się to nasuwa. Powiem, że tak, dlatego, że tak jak wspominałeś, to nie był najlepszy dzień z Seriny Williams, ale trzeba umieć to wykorzystać. I Agnieszka Radwańska w sposób rzeczywiście bardzo dobry to wykorzystała, dlatego, że była dużo bardziej agresywna niż normalnie, atakowała, częściej ją widzieliśmy przy siatce, grała dużo bardziej agresywny volley, ja mam takie wrażenie. To są wszystko takie cechy, które oczywiście nie wiemy tego do końca, ale ja przypuszczam, że to już mogą być efekty pierwszych treningów z Martiną Navratilovą. Oczywiście tak naprawdę idealnym przykładem będzie, gdy zobaczymy, co się stanie w pierwszej rundzie w Sydney w meczu z Alizé Cornet, gdzie Navratilova będzie z Agnieszką. Zobaczymy, jak ten mecz przebiegnie, jaka będzie różnica do meczu przegranego przez Agnieszkę w Perth z Alizé Cornet. To jeszcze na koniec jedną rzecz się zapytam. Mam wrażenie, że w tej parze rządziła bardziej Agnieszka. No ale to dla mnie jest wręcz oczywiste, dlatego że, znaczy może taka dygresja z mojego punktu widzenia, to jest właśnie wręcz oczywiste, dlatego że ja jeżeli grywam mixty z moją żoną, to ona też rządzi na korcie, co jest też oczywiste, a tutaj też myślę, że Agnieszka Radwańska po prostu ma dużo więcej doświadczenia, ma dużo chłodniejszą głowę i wydaje mi się, że Jurek Janowicz może się od niej naprawdę dużo nauczyć. Także to mnie zupełnie nie dziwi, że to ona rządziła na korcie. No ciekawy jestem, jak jest u Państwa w mixtach. To rządzi na korcie 22-7-3-71-335. Pamiętamy o Dakarze. Będziemy informować. Pamiętamy, będziemy informować. Jerzy Janowicz wczoraj też powiedział, że you are the boss i wskazał na Agnieszkę Radwańską. what I like about you. You keep me warm at night. Never wanna let you go. No, you made me feel alright. Keep on whispering in my ear. Jedynym przedstawicielem w sportach motorowych w tej pierwszej dziesiątce był Krzysztof Kasprzak. No ciekawe, te sporty motorowe... No niektórzy twierdzą, że duża w tym twoja zasługa, że lobby żużlowe jest bardzo mocne i dlatego Krzysztof Kasprzak znalazł się w dziesiątce. No z tego wątpię, żeby tak było, żeby to była moja zasługa, natomiast bardzo się cieszę. Krzysztof Kasprzak, bardzo sympatyczny żużlowiec, świetny człowiek. W tym roku, właściwie w zeszłym sezonie, został wicemistrzem świata, jest mistrzem Polski indywidualnym, drużynowym, czyli w żużlu tak naprawdę zgarnął prawie wszystko to, co złote, a ósme miejsce na balu mistrzów sportu bardzo go ucieszyło. Tak, bardzo. No. Po takim sezonie olimpijskim wiadomo było, że ta pierwsza szóstka, piątka będzie nieosiągalna, bo żużel nie jest jeszcze tak popularnym sportem w Polsce i nie ma w tego jedna w tej telewizji pierwszej, więc miałem duże sukcesy, ale wiedziałem, jak bardzo ciężko jest przebić. Byłem jedynym tutaj reprezentantem żużla i bardzo się cieszę, że byłem w dziesiątce. To było moje marzenie. Gdybym wyszedł dziesiąty, też by było super. Gdy stałem już przed tym mikrofonem, to praktycznie mówię, wezmę to na luźno, ale gdy stanąłem, to mówię, o ja, gorzej niż przed Grand Prix, więc jest duża trema przed takim czymś. Czasów Tomka Goloba, który zajął, zdobywając Mistrzostwo Świata, wtedy drugie miejsce. Sprawiłeś znowu, że ten żużel na salony wrócił. To świadczy o tym, jak ciężko tutaj jest się dostać do tej dziesiątki. Zdobyłem wszystko praktycznie oprócz tego mistrza świata 8 punktami. Nawet gdybym miał mistrza, to bym tutaj dzisiaj nie wygrał, więc to pokazuje, jak mało popularny na razie żużel, ale robiłem wszystko z chłopakami, żeby to było jak najlepsze i tak mówię, był to mój najlepszy sezon w karierze i dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Co twoim zdaniem należałoby zrobić, żeby żużel stał się jeszcze bardziej popularny? Stadiony mamy pełne. Na Grand Prix w Warszawie po 23 godzinach sprzedali 65 tysięcy biletów. W telewizji leci. No nie wiem, co trzeba zrobić. No, na pewno większe miasta musi być ten żużel na co dzień. Ekstraliga musi być, gdzie są wielkie firmy i sponsorzy. Warszawa, Łódź, Poznań. Tego brakuje nam żużlu, a sprzęt jest bardzo drogi. Dużo musimy wydać w marcu już przed sezonem, później jeszcze w lipcu dołożyć i niby zarabiamy dużo, ale także dużo wydajemy, więc... Ogromne sumy i wydatki. I wszystkie pieniądze, które idą z klubu i ze sponsorów, idą na silniki. Na same 10 tych silników potrzebujesz 50 tysięcy funtów, plus części, sprzęgła, chłopacy, mam 3 mechaników, menadżera, paliwa, 3 busy, hotele, loty, to jest... To wszystko, jak pododaliśmy po sezonie, to naprawdę chodzi duża suma. Te tłumiki przelotowe, jakie jest twoje zdanie na ten temat? Czy ty będziesz z nich korzystał? No będzie bezpiecznie. Ja nie powinienem się wypowiadać, bo po Grand Prix w Toruniu wygrałem na zamkniętej rurze, czyli jestem najszybszy. Byłem, ale też miałem szybkość na przelotowych, więc i naprawdę kosztem nawet tego, że trochę się pomęczymy tam miesiąc i dopasujemy, to kosztem bezpieczeństwa jest super, bo gdy zamkniesz gaz, motocykl zahamuje, a nie wciągnie cię w kolegę. I miałem 2 wypadki w tym roku, nie z mojej winy, tylko z winy tłumika i Lanshut. Kolano i Leszno, więc to wszystko zrobił tłumik. Jechałeś na wierzchnię taką nasypaną, motocykl ci zgasnął i w płot albo w kolega. Na tych rurach otwartych ten silnik ma moc, będzie lepszy żużel. Ty jesteś totalnym pasjonatem. Nawet jak się kończy sezon, to ty już zaczynasz myśleć o kolejnym. To jest to, co cię najbardziej kręci. Tak, no, tata mi to zaszczepił. Gdy miałem 13 lat, wsadził mnie na motocykl. 3 lata wcześniej już miałem 10, to smarowałem łańcuch, gdy on zjeżdżał z biegu, tatą oliwiarką mu tam przedni łańcuch i w Rawiczu mnie wsadził na swojego Godena, gdy zdobywał mistrza Polski. Zacząłem wygrywać z zawodnikami, co mieli licencję, mówiłem, o, coś z niego będzie i już 15-lecie startów mam w tym roku w marcu w Gorzowie, ten turniej, więc to jest niemożliwe, co się stało, jak ten czas minął, ale tak mówię, mam to wszczepione i kiedyś miałem tak, dzisiaj tu na tej scenie, stres, dylera i nawet nie wiedziałem, że pojechałem bieg, więc a teraz, gdy wyjeżdżam, jest wesoło, z chłopakami, luźno i gdy wygrywam w Grand Prix wyścig, to nie ma nic wielkiego, a kiedyś to było o, coś wielkiego, a teraz nawet gdy wygrałem w Toruniu, to nawet nie wiem, jak wygrałem te Grand Prix, bo tak mi przyszło to łatwo, więc oby takich momentów jak najwięcej za rok. Trochę pogaszmy Krzysztofa Kasprzaka od strony kuchni. Słyszałem, że ty jesteś mistrzem sernika. No tak, umiem robić sernik, mama mnie nauczyła i na zimno, bo wiadomo, żeby jak najmniej kaloryczny. No powiedz, jak się robi. Jogurt naturalny, żelatyna, maliny, spód z biszkoptów takich mało kalorycznych, no i do lodówki na 2 godziny i już jemy, więc... Kogo wykonujesz pierwszy telefon po startach, po jakichś sukcesach? Dla mamy, do mamy. Tata nawet mówi, jak z nim zostaje w domu, że dopóki nie zadzwonimy, czy tam nie widzi gdzieś na internecie, bo teraz już umie obsługiwać, gdy coś już jest nie tak, to mówią, no nie kłamcie mnie, co się znowu stało. Po tym wypadku w Lesznie, mieszkamy w Lesznie i pierwsze co, to leciała zobaczyć motocykl. Gdy zobaczyła, mówi, o Boże, co ty, dobrze synu, że żyje, zaraz płacze, bo ona taka miękka, więc dużo stresów ze mną miała, ma, z ojcem miała, z bratem, więc teraz tylko ja zostałem i miejmy nadzieję, że jak najmniej w przyszłym roku tej wypadków. Czekamy na kolejny sezon, na początek. Jak teraz wyglądają twoje przygotowania? Idziemy do Wałcza na pierwszy obóz tygodniowy. Jadę prosto stąd rano. Później 8 lutego do Szklarskiej na obóz z kadrą na tydzień. Wracamy, motocross w Hiszpanii. Wracam, obóz z Gorzowem 1 marca i na tor. Czego ci możemy życzyć? Zdrowia, zdrowia. Żeby zawsze zjeżdżał w sparingu sam, bez pomocy chłopaków i karetki. Żeby jak puszczę sprzęgło, żeby te motocykle jechały szybko. Dużo zdrowia dla Krzysztofa Kasprzaka. Życzymy mu tytułu mistrza świata w kolejnym sezonie Grand Prix. Dokładnie tak, a ja mogę dodać, że jest bardzo dobrym tancerzem, co zaobserwowałem na parkiecie. A propos tańców, to Szymon Kołecki, dwukrotny wicemistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów, próbował później swoich sił w breakdance'ie. O, świetnie. Niestety nikt tego nie uwiecznił. Robert Lewandowski na gali się nie pojawił. Statuetkę w jego imieniu odebrała żona Ania, którą spytaliśmy, co było dla Roberta największym osiągnięciem w minionym roku. No i czy ta 9. pozycja w plebiscycie to radość, czy mimo wszystko małe rozczarowanie, ponieważ rok temu był 7. Myślę, że zdecydowanie korona Króla Strzelców. Zdecydowanie no, zmiana, przejście do najlepszego klubu na świecie, do Bayern Monachium. I myślę, że wreszcie lepsze mecze w reprezentacji Polski i tutaj trzeba trzymać kciuki i myślę, że przyszły rok naprawdę może być spory dla Roberta, jeżeli chodzi o wyzwania. Myślę, że pociągnie reprezentację Polski. Powiem jako za męża, ponieważ tu jestem za męża. Myślę, że jest to jakieś tam rozczarowanie. W zeszłym roku było to 7 miejsce, a jak każdy sportowiec ćwiczy swój charakter, każdy sportowiec chce zdobywać coraz wyższe miejsca, więc miejmy nadzieję, że może w przyszłym roku się uda wyższe. Ale komponuje się z koszulką dobrze. No tak, tak. Z twojego punktu widzenia ta przeprowadzka do Monachium była trudna, tak logistycznie i całościowo? Jesteśmy młodymi, otwartymi ludźmi, otwartymi na świat i każda jakaś taka tego typu przeprowadzka jest dla nas naprawdę czymś bardzo pozytywnym i naprawdę cieszymy się z tego, że mamy możliwość mieszkania w nowym miejscu i jeszcze się przy tym rozwijamy. Nie ma tu Roberta, a dobrze tańczy? Dobrze tańczy, dobrze tańczy. Ale to pani Lewandowska Ania gotuje podobno w domu i to też podobno dietetycznie. Może się wymienili przepisami z Krzysztofem Kasprzakiem. Na nieco wyższą pozycję Lewandowskiego w plebiscycie liczył Jerzy Dudek. Osobiście myślałem, że może Robert będzie gdzieś między 5. a 7. miejscem. Ale myślę, że ten rok był szczególny w sukcesy polskich sportowców i sama obecność w ogóle piłkarza jest bardzo miła. Wszyscy mówili, że Robert ma najwięcej kibiców ze wszystkich sportowców na Facebooku, że na pewno będzie tutaj w pierwszej trójce, bo ci kibice będą głosować na niego. Zupełnie inaczej to się okazało. W przyszłym roku, jeżeli Robert, na co liczy oczywiście, może sięgnie po Ligę Mistrzów z Bayernem, awansuje do mistrzostw z reprezentacją, to podejrzewam, że nawet ma szansę na to, żeby znowu jako jeden z niewielu piłkarzy, chyba tylko Boniek był piłkarzem, który zajął pierwsze miejsce, żeby w takim gronie zostać. Mało kto wie natomiast, że zwycięstwo w meczu z Niemcami nasi piłkarze zawdzięczają. A właśnie, komu zawdzięczają, to może niech na chwilkę zostanie taką małą tajemnicą. Ciekawy jestem, starsi kibice pewnie szybciej się zorientują, młodsi to będzie trudniejsza dla nich zdecydowanie zagadka. Michał Olszański przeprowadził taką krótką, ale ciekawą rozmowę. Krystyna Loska, Grażyna Torwicka. Lewandowski na 9. miejscu. Proszę skomentować. Gratuluję, bardzo się cieszę. Chociaż właściwie strzelił nam bramkę, czy nie? Nie strzelił, ale był kapitanem, który poprowadził do boju. Pani była na meczu? Byłam na meczu. Chcesz wiedzieć, jak mecz przebiegał? Bardzo. Nie powiem ci, bo dlaczego? Widziałam. Bo według tradycji, która była przed laty, musiałam wyjść, żeby piłkarze mogli wbić bramkę. Wróciłam, jak było 1-0. Ale uznałam, że to jest trochę za mało, to jest niebezpiecznie, bo za chwilę może być 1-1. Wyszłam drugi raz i wpadła druga bramka, czyli tradycji stało się zadość. Jak odbierasz te słowa mamy? No, jako prawdę i tylko prawdę, bo mama zawsze jak kibicuje nawet piłkarzom, ale w ogóle komukolwiek kibicuje, to jak bardzo chce, żeby ten ktoś wygrał, to wyłącza telewizor albo wychodzi z pokoju, zajmuje się czymś tam w kuchni, po czym wraca cała szczęśliwa, że właśnie jej faworyt osiągnął zwycięstwo, bo ona nie patrzyła. I tak to właśnie było, a zatem miejsce 9 Robert Lewandowski, miejsce 10 w plebiscycie Paweł Fajdek, którego na balu mistrzów sportu tym razem zabrakło. Ale mamy dla Państwa jeszcze 3 ciekawe rozmowy. Trener roku, super czempion i sportowiec niepełnosprawny. To już za chwilę. W meczu Manchester United Southampton niespodzianka. Southampton, czyli święci, prowadzą 1-0. Gola strzelił Dusan Tadic. W euforii potem zdjął koszulkę. No i oczywiście skończyło się to żółtą kartką. No ale liczy się gol. 1-0 dla Southampton. Zastanawialiśmy się, kto będzie najlepszym trenerem roku 2014. Chyba wiedzieliśmy, jednak ja zastanawiałem się, który z dwóch. Łukasz Kruszek czy Stefan Antiga. Tak, ogromne sukcesy jednego i drugiego. Jak tu teraz wybrać? Który lepszy? Który właśnie sukces większy? Tak jak ze sportowcami, ale nasz serce bolało, jak się pomyślało, że tylko jeden może wygrać. Tymczasem okazało się, że wcale tak nie jest. I zupełnie jak tak, z killerami. Killerów dwóch, trenerów też dwóch. Usłyszeliśmy wpierw o decyzji o tym, że trenerem roku zostaje Łukasz Kruczek. Trochę było smutno, trochę nam było żal Stefana Antigi, no ale potem ogłoszono, że także Stefan Antiga zostaje trenerem roku, a z trenerem roku miał okazję porozmawiać podczas gali Tomasz Gorazdowski. Stefan, gratulacje przede wszystkim za kolejne wyróżnienie. Czy jak wywoływali trenera Kruczka, to czułeś się rozczarowany, że to nie ty? Spodziewałeś się, że zostaniesz nagrodę dla najlepszego trenera roku? Słyszałem wczoraj, że chyba jest możliwość, że będę trener roku. To oczywiście dla mnie wielka satysfakcja i ta statuetka jest bardzo ważna. Co próbowałem powiedzieć, bo teraz to niełatwo, ale że rok temu nie myślałem, że będzie tak dobrze, tak fantastycznie dla mnie i dla drużyny. Oczywiście nie mieliśmy faworytów. Pracowaliśmy ciężko. Zawodnicy zaufali mi dużo. To było ważne, bo bez doświadczenia to nie było proste, nie było ewidentne. No, pracowali dużo i robiliśmy bardzo solidną grupę. Myślę, że to był nasz klucz. Jakie widzisz szanse, żeby powtórzyć ten sukces w przyszłym roku, żeby znowu zostać trenerem roku? Mamy Mistrzostwa Europy mamy. No oczywiście, no Liga Światowa to dla mnie jest bardzo dobry sposób, aby przygotować Mistrzostwa Europy i Puchar Świata. Będzie ciężko, to nie oficjalnie, ale chyba najważniejszy cel będzie, nasz pierwszy cel będzie Puchar Świata, bo możemy kwalifikować do olimpijskiej. Teraz oglądam ligę, jest bardzo ciekawy, obserwuję nowe zawodnice i próbuję budować jak jest. Try to imagine a little bit, jak będzie następny drużyny. Niektórzy chłopcy muszą wyjść wcześniej z balu, no bo obowiązki klubowe wzywają, a jak zostajesz do końca, czujesz się dobrze na balach? Wiesz, czujesz się dobrze na boisku, to jest pewne. Na bala tak, bo jesteśmy wszyscy razem i jest dużo ludzi, bardzo, bardzo fajnie. Jak widziałeś na scenie, nie jest najlepsze miejsce dla mnie, jeżeli mam mówić, powiedzieć o mnie na przykład. Ale bardzo fajnie, bo jesteśmy wszyscy razem, możemy mówić a propos nasz sukces. Mamy bardzo dobra atmosfera i ta gala była święta. A na parkiecie będziesz tańcował? Boli mnie plecy, no myślę, że nie mogę. Okay. Znana wszystkim wymówka. Stefan, bardzo dziękuję i chciałem tylko uświadomić, że ten 2014 rok to był super rok, no ale 2015 też się super zaczyna od nagrody dla Mariusza, od nagrody dla ciebie, od nagrody dla całego zespołu, także to jest dobry prognoz. Tak, dla polskiej siatkówki było święty. Wygraliśmy dużo statuetki. Mika, Blazły, najlepsza drużyna. Ja dużo naprawdę. Myślę, że mamy dużo kibiców. Mam nadzieję, że będziemy dać jeszcze radość. Ale ładnie się nauczył mówić po polsku Stefan Antiga. Kto by pomyślał, że już zdoła udzielić całego wywiadu po polsku? Jeszcze niedawno przecież głównie można z nim było porozmawiać po francusku, po angielsku. Wielkie gratulacje. I love to listen to the music in Havana. Wczoraj, we wczorajszym wydaniu Przeglądu Sportowego można było przeczytać ciekawy bardzo wywiad z panią Ireną Szewińską, która była na wielu balach mistrzów sportu, jak sama przyznała. Pierwszy z nich przypadł na rok 1965 i wspominała o tym, że często kończyły się bale, no jajecznica to jedno, ale w fontannie, bo po środku była piękna fontanna, w której wielu się kąpało, no i to też taką tradycją było, żeby taka kąpiel w fontannie. To ciekawe, ciekawe też. To ta tradycja nie przetrwała, ale też nie było fontanny, w związku z tym nie było takiej okazji. Inne miejsce, gdzie odbywała się przedtem, był Hotel Europejski, jeszcze inne miejsce pamiętam, więc pewnie wówczas można było tańczyć dookoła fontanny, a potem kąpać się w fontannie. Z Ireną Szewińską miał okazję wczoraj porozmawiać Michał Olszański. No tak, dodajmy, że Irena Szewińska została odznaczona super czempionem, czyli taką nagrodą za wszystkie osiągnięcia w karierze i myślę, że to miło, bo kto jak to, no, na pewno pani Irena Szewińska na coś takiego zasłużyła. Irena Szewińska, super czempion czy super czempionka? Jaką pani woli formę? No, jest mi obojętne. Dla mnie się liczy to, że zostałam wyróżniona tym super czempionem, tą statuetką. Myślę, że to jest takie dla mnie podsumowanie mojej kariery i sportowej, i potem dalszej, sportowej jako zawodniczki, a potem dalszej mojej działalności na rzecz sportu. Pani pozostaje klasą dla siebie, pani Ireno. 7 olimpijskich medali. Inni mogą za panią nosić buty, jakby to ktoś powiedział. I nadal jest pani w doskonałej formie. Przedstawicielem pani jest naszego ruchu olimpijskiego w MKOL-u. Chyba jest pani spełnionym człowiekiem. No, myślę, że tak, bo sport mi dał bardzo dużo satysfakcji jako zawodniczce i potem cały czas zaczęłam działać już po tej drugiej stronie jako osoba oficjalna, ponieważ sport był zawsze moją pasją, był i jest. Także robię to, co lubię. Myślę, że to jest najważniejsze w życiu. A czy coś by pani zmieniła, będąc już dzisiaj dojrzałą kobietą, patrząc na siebie, młodą dziewczynę, zmieniłaby coś pani w swoim życiu? No, myślę, że nie. Ja jestem zadowolona ze swojego życia, także tak bym się chciała, żeby się toczyło tak, jak się toczy. A jakie plany super czempionka ma na 2015 rok? Dużo planów związanych z moją działalnością. To jeżeli chodzi o te sprawy sportowe, to na pewno będę na wielu imprezach sportowych. Będzie sesja MKOL-u, no i tak dalej. Także swoim trybem wszystko się będzie toczyło dalej. A jak pani skomentuje wybór sportowców roku? Troszkę zaskoczona wysokim miejscem Kwiatkowskiego przed Brudką i Kowalczyk? To znaczy, to są głosy kibiców, a muszę powiedzieć, że Kwiatkowski naprawdę odniósł ogromny sukces. No ale każdy zawodnik z dziesiątki zasłuży sobie na wielkie uznanie. Pani Irena Szewińska, dużo, dużo zdrowia życzymy pani Ireno. Była jeszcze jedna wyjątkowa nagroda dla sportowca niepełnosprawnego. Tym razem tę nagrodę otrzymała pani Renata Kałuża, która zajmuje się parakolarstwem. Renata Kałuża, sportowiec niepełnosprawny 2014 roku. Czy równie miło się pani zrobiło dzisiaj podczas tego wieczoru, jak wtedy, kiedy pani jako pierwsza minęła metę New York Marathon? Oczywiście, bardzo miło mi się zrobiło, byłam bardzo wzruszona i podekscytowana. Jest to naprawdę ogromne wyróżnienie, także emocji było mnóstwo dzisiaj. Wielkie gratulacje, ja uważam, że to jest fantastyczna sprawa, być sportowcem, bez względu na to, czy jest się niepełnosprawnym, czy pełnosprawnym. Czy pani dzieli swoje życie na dwa etapy, do wypadku i po wypadku, czy już nie? Teraz to już nie. Wiadomo, że moje życie przed wypadkiem było zupełnie inne niż teraz, ale to teraz chyba wydaje mi się nawet bardziej ekscytujące. To jest taka dość odważna teza, którą stawiała na przykład także Monika Kuszyńska czy Piotr Pawłowski, że to życie staje się niezwykle cenne i bogate wtedy, kiedy człowiek jest jednak przywiązany do tych dwóch kółek. Tak jest, tak jest. Zgadzam się z tym absolutnie. Życie nabiera zupełnie innego wymiaru, innych wartości i to wszystko od nas zależy tak naprawdę, jak my wszystko rozegramy, jak to życie poprowadzimy. Zależy wszystko od naszego nastawienia. Lubi pani tę dość szaloną pozycję na handbike'u? Ta pozycja jest dość niebezpieczna, że tak powiem, do trenowania na drogach, ale jest bardzo wygodna, stabilna i dzięki tej pozycji mogę być naprawdę szybka. A co poza sportem w pani życiu? Podróżuję, czytam, interesuję się wieloma rzeczami, także literaturą, kinem. A zawodowo? Zawodowo, z zawodu jestem tak naprawdę muzykiem. Kończyłam Akademię Muzyczną we Wrocławiu. Niestety pracowałam jako, znaczy nie, nie że niestety, ale pracowałam jako przewodnik gdańszański, ponieważ to była moja największa pasja. Po wypadku kilka lat spędziłam w urzędzie, ale teraz już zajmuję się tylko i wyłącznie sportem. Marzenia sportowe to pewnie Rio de Janeiro. Oczywiście przygotowuję się do paralimpiady i mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Idzie dobrze. Londyn był przełomem. Teraz zrobiliście świetny kalendarz paraolimpijski. Moim zdaniem czas należy do Was. Mam nadzieję, że Pan ma rację i tak będzie. Czego Pani najchętniej słucha jako muzyk? Wiem, że Pani lubi Trójkę. Tak, uwielbiam Trójkę, to jest moja ulubiona stacja. Każda muzyka tak naprawdę, znaczy każdy styl muzyczny z dobrą muzyką to jest coś, czego naprawdę lubię słuchać. I od klasyki po rock, po jazz, ale Trójka ma zawsze najlepszą muzykę. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. I proszę powiedzieć o dwóch, trzech marzeniach na 2015 rok. Mistrzostwa świata, myślę, że też Puchar Świata i mam pewne prywatne marzenia, o których może nie będę mówić na antenie. A może chociaż troszeczkę Pani uchyli rąbka? Nie, nie, rozumiem, że sprawa jest dość osobista i dotyczy pewnie spraw damsko-męskich. Jedynie mniej mojego męża oczywiście. Bardzo serdecznie z tego życzę spełnienia wszystkich marzeń. Dziękuję bardzo. Tak było na Balu Mistrzów Sportu. Zamykamy tegoroczny plebiscyt. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie co najmniej tyle samo sukcesów, co było, znaczy w tym najbliższym będzie tyle, co było w roku minionym i że tak samo będziemy mogli świętować te fantastyczne sukcesy. A teraz rozpoczynamy naszą podróż po boiskach w całej Europie. Manchester United ciśnie, ciśnie, ale prowadzi Southampton. Do końca meczu zostały jeszcze 2 minuty. Akurat jak się skończy relacja naszego korespondenta, podamy wynik tego meczu. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, digs in! United score! Wayne Rooney! Jose Mourinho idzie na wojnę. Zaczęło się od tych słów. W każdym innym kraju, w jakim pracowałem, nagłówki jutrzejszych gazet mówiłyby o skandalu, bo to był skandal. Because it's a scandal. To trener Chelsea o pracę sędziego podczas meczu z Southampton z 28 grudnia. Co na to angielski związek piłkarski? Tak do naszych sędziów mówić nie wolno, rzekli działacze i wszczęli śledztwo. No to Despicable One się obraził. Obraził i nie przyszedł na konferencję prasową przed wczorajszym meczem. Niedobrze, bo w wysoce skomercjalizowanej lidze angielskiej kontakty z mediami to świętość. No to Football Association dołożyło Portugalczykowi drugie dochodzenie. Mimo całej tej zawieruchy Chelsea konsekwentnie wygrywa, tym razem 2-0 z Newcastle, w przeciwieństwie do City, które zgubiło punkty z Evertonem. Znowu zabrakło skuteczności. Aż do ostatniego meczu sezonu każde spotkanie będzie finałem. Będzie ciężko, ale losy sezonu nie decydują się dzisiaj. Ważne jest, byśmy popracowali nad sobą, a myślę, że już teraz gramy bardzo dobrze. To trener Pellegrini w rozmowie z BBC. Ostatecznie goodbye powiedzieliśmy już Gerrardowi. Z jego ciężkim liverpoolskim akcentem zmagają się teraz dziennikarze z Los Angeles. A dlaczego zdecydował się wyjechać? Było wiele powodów. Pośród nich mój wiek. To dobry czas na nowe wyzwanie w moim życiu. W dodatku mam premię w postaci lokalizacji. Moja rodzina z radością spróbuje czegoś nowego. Na koniec Arsenal. Ostatnio trener Wenger ma dużo emocji. Najpierw pogadanka z Wojciechem Szczęsnym o paleniu pod prysznicem i decyzja, by w meczu ze Stoke usiadł na ławce. Zmiennik Ospina zachował czyste konto. 3-0 dla kanonierów. Potem Lukas Podolski poskarżył się, że jest lekceważony, bo trener nie znalazł podobno czasu na parę ciepłych słów przed tym, jak Niemiec wyjechał na wypożyczenie do Interu. Sam Wenger mówi o tym tak. Zaprzeczam wszystkiemu. Wiele razy rozmawialiśmy o tym wypożyczeniu. Przecież musiałem na nie wyrazić zgodę. Podolski nie miał zbyt wielu szans, dlatego pozwoliłem mu pójść. W pewnym momencie za duża konkurencja podkopuje tylko pewność siebie piłkarza. At some stage, too much competition is detrimental to the confidence of the players. Dla trzeciej strony medalu Adam Dąbrowski, Londyn. Z wyjątkowo kwaśną miną zszedł z boiska trener Louis van Gaal. Przegrał Manchester United Southampton 0-1, a cieszy się za to bardzo Ronald Koeman. Jest się z czego cieszyć. Cieszy się także we Włoszech Roberto Mancini. Można zobaczyć w internecie bardzo ciekawy filmik, ponieważ bardzo przeżywał mecz z Genuą przy linii boiska i w pewnym momencie został znokautowany przez jednego ze swoich zawodników, ale naprawdę znokautowany. Runął na murawę, ale śmiał się potem z całego wydarzenia. Proszę sobie wynaleźć ten filmik, bo naprawdę jest zabawny. Co działo się dzisiaj w Serie A? Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco Totti! A cambiare. Pierwszą połowę spotkania wygrało Lazio 2-0. W drugiej obie bramki dla Romy strzelił kapitan Francesco Totti. Po drugiej kazał sobie podać na boisko komórkę i zrobił sobie tak zwane selfie ze świetlną tablicą z wynikiem w tle. Było to jego 41. derby. W tym momencie więc Roma dogoniła Juventus i ma tak jak on 40 punktów. Juve czeka jednak wieczorna wizyta na stadionie San Paolo w Neapolu, gdzie gospodarze obiecują sprawić mu kolejne lanie po finale Superpucharu Włoch, przegranym przez mistrza kraju dopiero po rzutach karnych. W sobotę Torino zremisowało u siebie z Milanem 1-1. Bramkę dla gospodarzy strzelił Kamil Glik. To jego 9. gol we włoskiej ekstraklasie. Jak i w poprzedniej kolejce 6 stycznia, grający po raz drugi od przejścia do Interu Lukas Podolski gola nie zdobył, ale jego klub poradził sobie i bez niego, wygrywając Genoą 3-1. W meczu Fiorentiny z Palermo argentyński napastnik polskiego pochodzenia Paulo Dybala nabawił się lekkiej kontuzji i kto wie, czy gdyby nie to spotkanie zakończyłoby się porażką Sycylijczyków 3-4. We Florencji przed meczem na świetlnej tablicy pojawił się napis Je suis Charlie, a piłkarze Lazio mieli go na koszulkach, co wzruszyło trenera Romy Rudy Garcia, Francuza. Dla Trójki z Rzymu Marek Lenert. A w Hiszpanii bardzo ciekawy mecz szykuje się dzisiaj wieczorem. Barcelona zagra z Atletico Madryt. Jeśli przegra, może się pożegnać z walką o mistrzowski tytuł, bo strata w tabeli będzie bardzo duża. Zaczęło się od zwolnienia Antoniego Subisarrety, dyrektora sportowego FC Barcelony. Jak szybko doniosła prasa, powodem był jego komentarz krytykujący aktualnego prezesa klubu, Giuseppe Bartomeu. W ślad eks-bramkarza poszedł Carles Puyol, pełniący funkcję pomocnika Zubizarrety i zrezygnował z pracy. Zaraz potem w Hiszpanii zawrzało od informacji o konflikcie między trenerem Barsy z Leo Messim, który odmówił udziału w treningu organizowanym w styczniu z myślą o kibicach. Teraz nieoficjalnie mówi się, że Luis Enrique nie zagrzeje długo miejsca w klubie. Ten na razie zachowuje spokój. Chodzi o pracę. Ja wykonuję moją w 100% i mogę Wam zagwarantować, że zostawię tę pracę w dniu, w którym moi gracze przestaną mnie słuchać, zapewniał trener Barsy. Dzisiaj czeka go wyjątkowo trudne starcie z Atletico. Piłkarze Simeone mają tyle punktów w tabeli co Blaugrana i w rozgrywkach o Puchar Króla pokonali Real Madryt 2-0. Zapewniają, że przyjechali do Barcelony z taką samą chęcią do walki co 17 maja, kiedy po raz ostatni pokonali Barsę na jej własnym boisku, a w dodatku z nowo przybyłym do drużyny Niño Fernando Torresem. Blaugrana nie jest w najlepszej formie. Piłkarze nie potrafili wykorzystać tydzień temu przegranej Realu z Walencją i też przegrali z Real Sociedad. Decydującego, samobójczego gola oddał do własnej bramki Jordi Alba. Real, który króluje w tabeli, ma już 42 punkty i wygraną 18 kolejki ze Spaniolem 3-0. Pasy zwycięstw królewskiego klubu przerwały dwie porażki z Walencją i Atletico, dlatego wygrana ze Spaniolem była wyjątkowo ważna. Królewscy też nie ustrzegli się w tym tygodniu plotek. Dziennikarze rozprawiają o złej relacji między Ronaldo a Bale'em. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Ewa Wysocka. Trzecia strona medalu. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Wraz z nadejściem zimy natura udaje się na zasłużony odpoczynek. Pojawia się potrzeba nowych doznań, które rozgrzeją zmarznięte osobniki. W Kia właśnie zimą rozpoczyna się gorąca wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Teraz Kia Rio z rabatem 4000 zł, Kia Ceed z rabatem 5000 zł, a Kia Sportage z rabatem nawet do 7000 zł. A do tego promocyjne finansowanie. Takich okazji nie można przespać. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz? Mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacię, to wiesz, jak dobrze wybrać. Na wyprzedaży rocznika 2014 wszystkie modele z oponami zimowymi oraz z pakietem ubezpieczeń za 1,9% w ramach oferty Dacia Finansowanie. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Zbliża się godzina 19. Radio Nawigator. Trójce pora na informacje dla kierowców. Arkadiusz Żakiet, zapraszam do Radio Nawigatora. W województwie zachodniopomorskim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 22, odcinek Strzelce Krajeńskie Wałcz w pobliżu miejscowości Rusinowo. Tam doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Droga jest zablokowana. Utrudnienie może potrwać około 2 godzin. Przypominam o utrudnieniu na szóstce w województwie pomorskim na odcinku Wejherowo-Gdynia w pobliżu Redy. Ruch wahadłowy i utrudnienie jeszcze obowiązuje na 50 w województwie mazowieckim na odcinku Ostrów Mazowiecka-Łochów. W po-